dagen sol går ned bag horisonten, og blege stjerner tændes oppe i det blå. Så han ombord og drømmer sig tilbage. Han ser mod syd, og det er dig, han tænker på. Oh.